om forladelse. Ja, se, det var noget helt andet. Udmærket. Aldeles udmærket. Bevares hver sin smag. Og ved du så, hvad du skal komme til at hedde? Pinocchio. Hvad mener du, Figaro? Hvad? Kan du heller ikke lide det, Cleo? Nå ja, som han selv afgør det. Kan du lide det? Så er det afgjort. Pinocchio skal du hedde. Kom, lad os se, hvad du dur til. Musik, herr kapelmester. Jamen nej, det er uforskab. Au, det var meget nedslående. Lille dukkemand med øjne flå, evig dine læber smile må, på den triste verden lidt kulør, sætter du med dit humør. Hvis du falder på din numse, ork, den er gjort af træ, den holder nok. På hvilken ende min lille dukkemand. Leo, hils på Pinocchio. Sig pænt goddag. Sig goddag til Figaro. Du begynder nok godt, hva? Ja, der kan du selv se, hvad der sker. Op med dig. Du er den sjoveste lille fyr. Og dit smil. Ved du hvad? Når din lille bisse er du jaloux. Pinocchio, jeg tror min sanden fik over jaloux på dig. Bare rolig, Figaro. Du skal... Lad os gå i seng. Godnat, Pinocchio. Din lille gavtyv. Godnat, du lille vandskat. Ego? Lad os sige godnat. Kom så. Gå så i seng, min lille havfrue. Godnat. Det er, hvad jeg kalder hygge. Hjemlig hygge. Se på ham, Figaro. Han ser næsten levende ud. Ville det ikke være dejligt, hvis han var en rigtig dreng? Åh, ja. Nej, nu må vi hellere sove. Og Figaro. Jeg glemte lige at åbne vinduet. Se, ønskestjernen. Å, stjerne klar på himlen der. Hjælp mig at nå. Hjælp mig at få alt, hvad jeg ønsker af hjertet her. Figaro, ved du, hvad jeg ønskede? At min lille Pinocchio måtte blive en rigtig dreng. Vil det ikke være dejligt? Tænk dig. En rigtig dreng. En smuk tanke, men utænkelig. En rigtig dreng. Hør, hvad nu? Sig mig, hvad foregår her? Så sandt jeg lever, en fe. Gamle Geppetto, du har så ofte glædet andre. Du fortjener at få dit ønske opfyldt. Dukkedreng af træ, vågn op. Bevæg din lille krop. Hvad man dog kan nu til dags. Jeg kan røre mig. Jeg kan tale. Jeg kan gå. Ja, Pinocchio. Jeg har givet dig liv. Hvorfor? Fordi Geppetto ønskede sig en rigtig dreng. Er jeg da en rigtig dreng? Nej, Pinocchio. Skal Geppetto få, hvad han ønsker sig, så kommer det helt an på dig. På mig? Hvis du er tapper, god og ærlig, så bliver du en dag en rigtig dreng. En rigtig dreng? Det bliver ikke let. Du må lære at skelne mellem ret og uret. Ret? Uret? Hvordan kan jeg det? Nej, hør nu. Det siger din samvittighed dig. Mm-hmm. Hvad for en vittighed? Hvad for en vittighed? Det skal jeg sige dig. Samvittigheden er den lille stemme, som ingen lytter til. Det er derfor, verden er, som den er. Ser du? Er du min vittighed? Hvem mig? Vil du være Pinocchios samvittighed? Ja, Aha. Glimrende. Hvad er dit navn? Fårekylling. Jesper Fårekylling. Knæl, herr Fårekylling. Hvad? Nu ingen nummer. Så vær der Pinocchios samvittighed. Overstatskanslerkommissarius for ret og uret. Minister for særlige fristelser. Og bjergfører på dydens smalle stier. Rejs dig, ridder Jesper. Nej, altså. Det er vel nok flot. Tusind tak. Men får man ingen slags medalje? Vi får se. De mener, der er chancer. Jeg tror det, næsten. Og måske er guld. Måske. Og Pinocchio, husk, du må være en god dreng. Og lad altid din samvittighed råde dig. Farvel, fru fe. Vel! Ikke ilde. Og ja. Dig har jeg nær glemt. Nå, Pinocchio. Jeg må vist hellere tale et lille alvorsord med dig. Hvorfor? Ja, du vil jo gerne være en rigtig dreng, ikke? Ja. Nå ja. Sid ned, min dreng. Hovsa. Ser du, verden er fuld af fristelser. Af fristelser? Ja, fristelser. Det er, når man gør noget forkert, selvom det ser rigtigt ud. Men selvom det rigtige sommetider ser forkert ud, kan det forkerte være rigtigt. Eller også er det omvendt. Forstået? Men jeg vil kun gøre det rigtigt. Godt, Pinocchio. Og jeg hjælper dig. Og hver gang du har brug for mig, så kan du bare fløjte. Sådan her. Sådan her? Nej, nej, nej. Prøv igen, Pinocchio. Sådan? Nej, min dreng. Hør nu her. Der var den. Nå, så syng den. Kniber det en smule med at skælne sort fra hvidt. Slå en lille trille. Slå en lille trille. Møder du en fristelse, og det gør man jo tit. Slå en lille trille. Slå en lille trille. Ikke sådan et lille pift, helst et mægtigt et. Og skulle det gå galt, så råb. Råb på dig? nemlig. Dydens vej er lang og smal, men hvis du falder ned, slå en lille trille. Slå en lille trille. Når blot man har en god samvittighed. Er lang og trang, men hvis du falder ned, spiller ingen trille. Spiller ingen trille. Når blot man har en god samvittighed. Når blot man har en god samvittighed. Pinocchio, pas på! Hvem er her? Det er mig. Nå, det er bare mig. Forsigtig, Figaro. Måske får han lige løs på os. Han er her et eller andet sted. Pinocchio, hvordan er du kommet derned? Jeg faldt ned. Gør du det? Åh, du taler. Jaha. Nej. Jo, og se, jeg kan røre mig. Nej, du kan ikke. Jeg går i søvn. Væk mig. Nå, lad os så se, om det er en drøm. Nå, sig så noget. Du er sjov. En gang til. Du kan tale. Ja, den gode fe kommer. Den gode fe? Ja, og jeg fik en samvittighed. En samvittighed? Ja, og en dag bliver jeg en rigtig dreng. En rigtig dreng? Åh, det er min ønskedrøm. Sigurd? Kom og se, han er levende, han kan tale. Sig goddag til Figaro. Goddag til Figaro. Cleo, glemmer vi dig. Se hende, Pinocchio. Det er min lille vandskat. Er hun ikke sød? Jo, sød. Det her, det skal sandelig fejres. Musik! Prøv du også, Pinocchio. Gud, der er jo bal. Undskyld, må jeg have lov? Hvad med lidt frisk luftskat, hva? Oh, hold op! Oh, lad mig komme ned! Kom, Cleo, du skal da også danse. Hej, se! Legetøjen med lissing, la la la la, til min lille dreng, la la la la, lille lam pam pam, bare videre lam. Det var lige før. Måske vi heller må gå i seng, inden der sker mere. Gamle dreng, din søvn er velfortjent. Så, luk nu øjnene og sov pænt. Hvorfor det? Vi skal alle sammen sove. Figaro skal sove. Og Cleo. Og desuden skal du i skole i morgen. Hvorfor det? Jo, du skal lære noget. Og blive dygtig. Hvorfor det? Jo, fordi... Stille. Hvad er det for nogen? Nå, dem. Det er dine skolekammerater, drenge og piger. Så kom nu her. Rigtige drenge? Ja. Skynd dig. Åh, vent. Her er et æble til din lærer. Så vend dig så om, så jeg kan se på dig. Ja, udmærket. Hæ? Åh, ja. Afsted med dig. Ho. Hvor skal du hen, Figaro? Du skal ikke i skole. Farvel, far. Farvel. Skynd dig hjem. Hør, kære Gideon. Hør de uskyldige små, der pluder på vej til skole. Små tørstende sjæle, der haster til lærdommens kilder. Skole. En ophøjet institution. Og ville denne tåbelige verden være uden? Nej, ser man det? Stromboli. Er han i byen, den gamle bandit? Husker du, Gitte, dengang jeg bandt snore i dig, og ville sælge dig som majonetdukke? Dengang, der var vi lige ved at tage ham ved næsen, hva? Aha, en lille dreng og træ. En dreng og træ! Se, Gitte, se! Det er fantastisk! En dukke, der går uden snore. Den rette mand må kunne tjene en formue. Lad mig nu engang se. Netop, Stromboli, den gamle skurk. Altså, hør, hvis vi spiller vores kort rigtigt, så er vi på den grønne gren. Så sandt mit navn er Mikkel From. Kom, vi må fat i ham. Shhh, nu kommer han. ingen grovheder. Jeg hælder om af. Der er ja, Gidi. Som jeg netop sagde til hertuginden forleden dag. Åh, hvor er jeg dog klodset. Hvor kunne jeg dog? Jeg er dybt bedrøvet. Jeg håber ikke, de kom til skade. Nej, ikke store. Storart. Aha. En lille lært herre. Se, Gidi, en videnskabsmand. Her er deres bog. Jeg skal i skole. Skole? Åh, så har de nok aldrig hørt om den letteste vej til succes. Nej. Åh, jeg taler med sønnen om teatret. Her er det dem. Lys, lys, musik, bifang. Succes. Succes. Ja, yeah. Og med deres charme. Den profil, den skikkelse. Han er den fødte skuespiller, ikke Gitte? Men jeg skal... Mark bliver berømt! Jeg kan se deres navn i lysreklamerne. 4 meter høje. Hvad var navnet? Pinocchio. Pinocchio! P-I-N-N... Lad os ikke spille tiden. Nu til teater! Hey, diddly-di, teatermand er fri. Man lever livet, når man er klar med bil og filer og lang cigar. Hey, diddly-dum, mit kære publikum. Kritikken kalder mig et geni, det er, hvad jeg kan lide. Hey, diddly-di, tra-la-la-la-la-la. Hørs, jeg er vel nok en køn samvittighed. For sent den første dag. Nå, han bliver næppe fristet på vej til skole. Næh, se, vagtparaden. Hvad? Man lever livet, når man er star med bil og villa og lang cigar. Pinocchio! Og jeg kan slange mig hele dagen. Stans! Hold! Hvor skal I hen? Hvad jeg kan lide. Pinocchio! En skuespillers liv. Er skæg og sjov og smut og svir og flotte biler og lag og bier. Hey, hvad var det? Det er Jesper. Hvad lader du derop? Hvor? Jesper? Hvem? Hvor? Nej, min dreng. Du må vise syner. Nej, det er min samvittighed. Han... Så. Rolig. Der er ikke noget at være bange for. Pinocchio! Ja, herovre! Åh, Jesper! Jeg skal være skuespiller! Ja, min dreng. Tag den roligt. Husker du, hvad jeg sagde om fristelser? Ja. Ja, det er ham. Åh, nej, Jesper! Det der er Mikkel Fromm. Mikkel Fromm? Få mig ud! Altså, du skal bare sige, du kan ikke gå til scenen. Ellers mange tak. Du er ked af det, men du skal i skole. Mm-hmm. Pinocchio. Nu kommer de. Sig det nu. Kom så da. Der er han. Hvad var det nu, vi skulle? Til teatret. Farvel, Jesper. Farvel. Farvel. Hvad for noget? Pinocchio, du kan da ikke bare sådan. Nu ved jeg, hvad jeg gør. Jeg siger til hans far. Nej, det vil være sladder. Jeg følger selv efter ham. Mine damer og herrer! Og til slut, mit ekstra store ekstra nummer her fra mig er Stromboli. Verdens største showman. Det er mig, der tog taler om det. Og med særlig tilladelse fra direktionen, det er også mig, har jeg den ære at vise dem noget absolut og enestående. Nå, der er nok udsolgt. Må jeg præsentere den eneste marionetta, som kan synge og danse garanteret uden hjælp af snore. Håber jeg at låne Magali, Magali, Magali. Den helt enestående Pinocchio! Sikke noget vores. Der er ingen barn, der finder ud. Værsgo. Gør dig bare til grin. Så kan du måske lytte til din samvittighed. Se med det tilgivende bambino. Allora, io voglio crepe. Nel tilgivende bambino. Andiamo, benissimo. Der er ingen bånd, der finder mig, og ingen holder på mig, nej. For var jeg i slaveri, men nu er det forbi. Hey, hop og hiv og sving, jeg kan gå hvorhen jeg vil. Omkring, ligesom jeg er tosset til. Der er ingen bånd, der finder mig. Hvad sagde jeg? Jeg er altid glad, fordi jeg er så fuglefri. Der er ingen bånd, der binder dig, så du kan sagtens elske mig. Dans, dans, dans på Krasko her. Jeg er din med liv og sjæl. Der er ingen bånd, kom sig, kom så. Og du har charme, oh la la. Men jeg har bånd med bullebu. Nu springer vi i du. Volgabloden tog min man. Ruski män, de älskar mig. Jag vill hellre älska dig. Hej! De kan lide ham. Han gør lykke. Nå, så tror jeg måske fejl. Ja, så behøver han nok ikke mig mere. Hvad skal en skuespil også med samvittighed? Kan der dog være sket med ham? Hvor bliver han dog af så sent? Jeg må hellere se efter ham igen. Og husk, ingen må røre maden, før jeg har fundet ham. Køber min tøj og svinger min stok, for nu har jeg penge nok. Bravo, Pinocchio! Kunne de lide mig? 200. Du er en sensation. De mener, jeg er god. Aha, 300. Du er fantastisk god. Er jeg så skuespiller? Se, publikum, min dreng, skal få dig lige i synet. Dit lille fjes, det skal være på alles læber. Skal det? Ja. Aha, hvad er nu det? Ja, nå, sæt dig bag, når man skal sove lige. Hvad? Når vi på sige det? Til dig, min lille Pinocchio. Til mig? I tak. Det skal hjem og fortælle min far. Hjem? Åh ja! Så du skal hjem til din pappa! Åh, det er sgu det sjoveste! Synes I, det er sjovt? Åh, synes I! Jeg kommer igen i morgen! Kommer igen i morgen! Jeg forstår, at jeg var gerne på sig, vil jeg have noget af! Og bine, tjau, tjau! Der! Det er dit hjem! Så ved jeg altid, hvor jeg kan finde dig. Nej, nej, nej! Ja, ja, ja! Hør mig! Du tilhører! Vi skal på turné! Paris! London! Monte Carlo! Danse i Napoli! Felicity! Nej, nej! Jo vist! Vi starter nu! Mamma mia! Du skaffe mange penge til mig! Og når du bliver for gammel, du bliver godt pindepande! Nej! Jeg vil ud! Jeg vil ikke være her! Giv mig! Hold kæft! Eller jeg knuser dig helt! Godnat! Min lille træguldgruppe. Nej, nej! Luk mig ud! Jeg siger det til min far! Ja, kom så! Kom med! Jesper! Og Jesper! Jesper! Hvor er du? Jesper! Ja, der kører han i herlighed og luksus. Verden ligger for hans fødder. Ja, jeg kan da sige, at jeg kendte ham som ung. Jeg vil stille glide ud af hans liv. Jeg ville nu gerne have ønsket ham lykke på rejsen. Jamen, hvorfor ikke? Pinocchio! Pinocchio! Det er mig, din gamle ven Jesper. Jesper! Hvor var det godt, du kom! Pinocchio! Hvad er der sket? Hvad har de gjort ved dig? Skrumpelige skøer! Har sablet stikket min fjæs ind i øjnene for alle mennesker? Hva? Og fordi jeg er guldgruppe, så vil han slå mig til pælebrænde. Nå, det ville han. Bare rolig, min søn. Jeg skal nok få dig ud herfra i en fart. Det er lige så let som at klø sig i nakken. Ah, der. Åh, oh, det. Den er lidt rusten. Trænger til olie. Trænger til olie. Det var det, jeg sagde. Det må være en ældre model. Kan du så ikke få den op? Nej. Det er temmelig håbløst. Kun et mirakel kan hjælpe os. Åh. Pinocchio! Jeg er vel nok en nydelig samvittighed. Jeg skulle have lyttet til dig, Jesper. Nej, det var min skyld. Jeg skulle ikke have forladt dig. Nu får jeg nok aldrig min far igen. Åh, fat mod, min dreng. Det kunne være værre. Se lidt glad ud. Lidt for mig. Tag det roligt, min dreng. Kom her. Pus. Stor dreng. Ja. Nu regner det i hvert fald ikke mere. Se, der er stjernen. Og den. Feen. Hvad vil hun dog sige? Hvad skal jeg sige? Du kan jo sige sandheden. Goddag, Pinocchio. Goddag. Ridder Jesper? Det var vel nok en overraskelse, ikke? Pinocchio, hvorfor gik du ikke i skole? Skole? Jeg... Sig du det bare? Jeg ville i skole, men så mødte jeg nogen. Mødte nogen? Ja, to store uhyre med grønne øjne. Uhyre? Så blev du da bange? Nej, fe, men de puttede mig i en stor sæk. Åh, det siger du ikke. Og hvor var så ridder Jesper? Jesper? Shh, hold mig udenfor. Jesper kom i en lille bitte sæk. Nej. Jo. Hvordan slap du ud? Det kunne jeg ikke. De huggede mig til pindebrænde. Se, min næse. Hvad er der sket? Du har måske ikke holdt dig helt til sandheden. Måske. Det har jeg. Hver eneste ord. Og hjælp mig om forladelse. Ser du, Pinocchio? En løgn vokser og vokser, til den bliver lige så stor som din næse. Hun har ret, Pinocchio. Spyt heller det hele ud. Jeg vil aldrig lyve mere. På ære. Åh, frøken dame. Jeg mener fru Fe. De har min chance til. For min skyld. Vil de? Hvad? Jeg tilgiver dig denne gang, Pinocchio. Men husk, den der lyver er et fæ. Akkurat som en af tre. Vi lyver aldrig mere. Udmærket. Men det er sidste gang, jeg kan hjælpe jer. Se, Jesper, min næse. Hurra, vi er fri. Kom så, Pinocchio. Farvel med dig, Stromboli. Farvel, Stromboli. Shhh, lad os komme væk, før han opdager noget. Og starte bil biler og flotte piger. Hey, diddly dog, en bagmand har det sjov. Han lever altid i rus og sus, det er sgu en fidus. Og den idiot gik på den. Gik lige i fælden med samlede ben. Og han tror stadig, vi venner. Og Stromboli fik lov at spytte. Her ser jeg Mikkel Froms laveste pris. Ikke, Gitti? Nå, herr Kusk. Hvad har de på hjerte? Hør her. Kunne I to fyre tænke jer at tjene nogle gyser? Ja, yeah. Hvem skal vi så? Nej, nej, ikke sådan noget, siger I. Jeg samler på dumme små drenge. Dumme små drenge? Ja, I ved. Sådan nogen, som pjekker fra skolen. Oh. Og derfor... Og så kører jeg dem til Pjekkeland. Åh, til Pjekkeland. Pjekkeland! Jamen det er strafbart! Nej, nej. Der er ingen far. De kommer aldrig tilbage. Som drenge! Hør så her. Der kommer en vognladning ved midnat. Mød mig ved Korsvejen. Men hør nu, ingen nummer. Nej. Hvis I finder nogen, der kan bruges... Kom med dem. Ja. Jeg betaler godt. Jeg har masser af penge. Nej, tak. Nu er der ingen, der kan standse mig. Jeg vil være en god dreng. Det må du også hellere. Ja, og jeg vil i skole. Sådan skal det være. Hellere at være klog, end at være skuespiller. Ja, det var fornuftigt. Skal vi se, hvem der kommer først hjem? Hvor? Hvorfor har du så travlt, Pinocchio? Jesper og mig, vi løber om kap. Goddag. Hvordan lever den store kunstner? Jeg vil ikke være kunstner. Stromboli var modbydelig. Hvad? Ja, han låste mig ind i et bur. Gjorde han? Ja, men nu er jeg blevet klogere. Nu skal jeg... Stakkels dreng. Du må være et nervevrag. Ja, der er det. Du er et nervevrag. Vi må straks stille en diagnose. Doktor, journalen parat. Skriv op. Uhada. Det tænkte jeg nok. Et let tilfælde af skubiosapatose med momentane komplikationer. Hypmuleposer måske. Sig hippopotamus. Hi-ha-ha-ha-ha. Jeg vidste det. Komposttransmissioner, pantomimisk med kroniske spiringssymptomer på blæremorsbetændelser. Luk øjnene. Hvad siger du? Ingenting. Luk dem op. Hvad siger du nu? Pletter. Aha! Og hjertet. Du er stor. Bag de så meget lille. En plat fod flue med et blåt øje. Journalen, doktor. Dette gør det jo helt klart. Min dreng, du er allergisk. Allergisk? Ja, og det er kun en kur for. En ferie i Pjekkeland. I Pjekkeland? Ja, alle raske drenges ønskedrøm, hvor alle har fri hver eneste dag. Det kan jeg ikke, for jeg skal... Selvfølgelig kan du det. Ja, du kan få min billet. Her. Tak, men jeg kan... Snik, snak. Helbred går frem for alt. Kom. Vognen kører ved midnat. Hey, diggly dog, i Pjekkeland er der sjov. Der har man ferie ved en dag, for der bestiller man ikke slag. Pinocchio! Pinocchio! Hvor er du henne? Pinocchio, kan du så komme tilbage? Ja. Så er vi på den igen. Jeg hedder Slap Hans. Hvad hedder du? Pinocchio. Har du været i Pjekkeland? Nej, men Mikkel From gav mig. Heller ikke her, men det er fed chance. Ingen skole, ingen strømmer. Og du kan baller hele lort, uden at få nogen på huden for det. Men Mikkel From gav... Du kan æde og drikke lige hvad du gider. Helt gratis. Men Mikkel From... Fedt sted, du. Kan I home jer? Denne vej her, kære solader, isiskære, hold længe tilbage, det er ganske gratis, kom så, hold længe tilbage, skøn jer, skøn jer! Her ved Gladeland, Balladeland, det gladeste balladeland, I har set, på med vanden, drenge. Hav for søren, mand! Lad os komme ind og slå på tæven! Hvorfor? For det smadrer skæg! Okidoki, Hans! Tobaksvejen, tobaksvejen, tag en cigar. Jeg skulle tage fra, gutter. Cigarer, cigaretter, ser du da bare tag. Pinocchio! Pinocchio! Der er noget muggent ved det her. Dem må have ham ud herfra. Kom så, kom så. Her er smadrerhuset lige til at smadre. Kom indenfor, kom ind med det samme. Adgang for alle, det er jeres alt sammen. Hvad sagde jeg? Fedt sted, hva'? Ja, det er skønt at være uartig, ikke? Jaha. Kan du se den rude der? Kom så! Kan jeg tage fat? Bare på. Luk på den. Få den låst. Skub den ned. Og lad os få dit træmmekalde parat. Jamen, sådan en skideknægt for lange tøjler, og bliver han som en æsel. Pinocchio! Pinocchio! Hvor er de blevet af? Har set ud som en kirkegård. Jeg kan ikke rigtig lide det her. Pinocchio! Hey, hvor er du? Hvor tror du alle de andre er, Slap Hans? Et eller andet sted. Hvad rager det dig? Du har det jo fint, ikke? Åh oh, ja, mægtigt. Det sagde jeg, det her. Er ikke Pinocchio? Ja. Det sagde jeg. Nej, du ryger som en gammel bæsemor. Prøv en gang. Tag en ordentlig en, som far her. Okay, Slap Hans. Kan du tygge maden? Okay, dreng. Dit sted. Hvad er der los, knægt? Ser du syner? Pinocchio! Så her skal man finde dig. Tror du nogensinde, du bliver en rigtig dreng? Når du gør sådan noget, ryger og spiller billard. Wow! Nu kommer du med mig, og det er straks. Nej, en lille bille. Se mig! Det er min samvittighed. Han siger, hvad der er rigtig forkert. Hvad? Vil du bilde mig ind, at du springer for en græshoppe? Græshoppe? Nu skal jeg sige dem noget. Hvis de sprang lidt mere for deres græshoppe, deres samvittighed, hvis de altså har... Ja. Skrub af med ham ned i hullet. Sådan en bølle. Det skal til være derud. Jeg skal rive dig midt over og sætte dig forkert sammen. Nej, du må ikke, Jesper. Det er min bedste ven. Jeg skal. Din bedste ven? Og hvad er jeg så? Bare din samvittighed. Okay. Målet er fuldt. Jamen, Jesper. Du kan søbe i din egen grønkål. Grin du bare. Du er så dum som et æsel. Jeg har fået nok. Nu er det slut. Jamen Jesper, slap Hans siger, man lever kun én gang. Slap Hans. Lad ham gå. Ud til højre. Slap Hans. Slap Svans. Bliver min død. Efter alt, hvad jeg har gjort for ham. Hvem er hans samvittighed? Er det mig eller denne slapsvans? Nu kan det være nok. Jeg tager hjem med første båd. Luk op! Nu skal jeg hjem! Få så lidt fart på! I tryller dig! I kan ikke vente hele natten! Hvor kommer alle de æsler fra? Kom så, heste! Hvad hedder du, hva? Den er god nok. Ind med dig! I skal nok i kasse. Heste! Hvad hedder så du? Alexander. Så du kan tale. Ja. Jeg vil hjem til min mor. Tag ham igen. Han kan tale endnu. Hjælp. Jeg vil ikke være et æsel. Jeg vil hjem. Denne. Nu har I mordet her, drenge. Nu skal I betale. Drenge? Nå sådan. Pinocchio! Har du hørt den loppegø? Som om der skulle være uler i mosen. Samvittighed. Hold da helt kæft. Hvor fik han det fra? Tror du nogensinde, du bliver en rigtig dreng, hva? Sig mig, hvad ligner jeg? Et æsel? Ja, du gør. Hey, du griner ligesom et æsel. Var det der mig? Hvad er der sket? Det er der, Alma. Hjælp. Pinocchio. Du må hjælpe. Pinocchio, du er min eneste ven. Hent med samvittigheden. Hent hvem som helst. Pinocchio, hjælp mig. Mor! Hvad sker? Bare jeg når det. Hvad skal jeg gøre? Pinocchio! Jesper! Jesper, hjælp! Kom, Pinocchio! Alle drengene, jeg bliver til æsler! Også dig! Kom, skynd dig, før det er for sent! Kom, kom, vi kan kun slippe ud den her vej! Skynd dig, op, før han ser os! Kom, spring så! Jesper? Jesper? Ja? Er du i live? Ok, ja. Jeg troede aldrig, vi klarede den. Det er nu rart at være tilbage på et tørt sted. Kom så. Lad os så komme hjem. Far! Far! Her er vi! Her er vi her igen, her kan jeg tage hjemme igen. Det er nok jo. Jeg skal nok blive hjemme nu. Kom op, Kærkepetto. Endelig hjemme. Han sover måske. Far, far, det er mig. Pinocchio, kom herhen. Se, han er der ikke. Han er borte. Ja, og Figaro. Og også Cleo. Måske er der sket noget forfærdeligt med ham. Tag det roligt, min dreng. Han er måske bare gået en tur. Se. Det er et brev. Hvad står der? Det er om din far. Hvor er han? Der står, at han leder efter dig, men at han er blevet slugt af en hval. Slugt af en hval? Ja. En hval! En hval, som hedder Monstrum. Men... Vent lidt. Han lever. Lever? Hvor? Inde i hvalen. På havets bund. På havets bund? Ja. Hvor skal du hen? Jeg vil ud og finde ham. Jamen, Pinocchio, er du tosset? Du hører jo, han er inde i en hval. Jamen, jeg må hen til ham. Hej, Pinocchio! Pinocchio, vent! Denne Monstrum, jeg har hørt, at det er hvalernes hval, og han sluger hele skibet levende. Bind det nu ordentligt fast. Og desuden, så er det farligt, og så... Farvel, Jesper. Farvel? Ja, vel, måske er det døden, men jeg følger dig. Kom så. Og kom. Så letter vi. Er banen der nede? Ild! Hvor er flot! Stop! Kom, Jesper! Ja, jeg skal bare have lidt ballast. Undskyld, folk. Nå, på gensyn. Sig mig, slår de ikke på hovedet? Man har ikke mere privatliv end en guldfisk. Koldt. Ah! min far. Her Geppetto! Pause! Det er slet! Jeg skal til din lille skat. Hvilken vej skal man... Jeg skulle bare... Ja, vi skulle bare finde Monstrum. Nå, den sval. Mor. De skulle vel ikke kende noget til valget, Monstrum? Så er det her. Passer gaden, de her. Passer gaden. Hov, ingen der billeder. Så. Nej, vi glænger autografer. Nej. Så. Nej. Rolig, lille lappe. Kom så, Pinocchio. Spørg dem. Er der nogen, der kan sige, hvor man finder Monstrum? Hey, hov, hey, jeg ved her, stop, rundt. Stør i hest. Der er Geppetto. Stadig ingen bid. Vi kan snart ikke mere. Jeg havde ikke troet, det skulle ende sådan, fik over. At dø af sult. I maven på en val. Stakkels lille Pinocchio. Han var sådan en god dreng. Det er håbløst, Figaro. Ikke en fisk tilbage. Hvis valen ikke snart vågner, så tror jeg, det er ude med os. Thank you. skal se så mange! Der er mad til os alle sammen! Så... Ej, ej! Sikkert en kald! Pas nu godt på den Figaro! Sammen igen. Tjiu! Du er drivende våd. Ja, far. Jamen, du må ikke blive forkølet. Jamen, jeg vil redde dig. Nej, du skulle ikke være kommet hernede. Jamen... Jeg er så lykkelig over at se dig igen. Giv mig din hat. Pinocchio. Hvad er der? Dine ører. Ører? Nå, dem? Det er ikke noget. Jeg har også en hale. Pinocchio, hvad er der sket med dig? Skidt, gamle Geppetto har sin lille træmand. Så er alt andet lige mal. Jeg skal ind. Min ven er derinde. Kan du ikke høre, din torsk? Luk sig op. Slip. Au, au. Lad være med det. Hold op, som nogle havmokker. Kom ud, nej, min dreng. Jeg har prøvet alt. Jeg har endda bygget en tømmerflåde. Tømmerflåde? Den er fin. Vi tager flåden, og når vandet åbner munden... Nej, det går ikke. Han åbner kun gabet for æde. Så kommer alting ind. Ingenting ud. Det er håbløst, Pinocchio. Lad os tænde ild og koge nogle fisk. Ild? Der er den. Ja, vi skal alle sammen spise. Et kæmpe bål med masser af røg. Røg? Røget fisk er også godt. Kom, skynd dig nu. Nå, Pinocchio, ikke stolen. Jo, det er også brændet. Ja, jamen, hvad skal vi så sidde på? Det behøves ikke, når vi først er kommet ud. Kommer ud? Jamen, hvordan? Vi får ham til at nyse. Skal han nyse? Han bliver rasende. Tide. Det går ikke! Skynd dig, far! Kravl om bord! Vi slipper ikke forbi de tænder! Jo, vi gør! Hey, hvor skal I hen? Vent på mig! Hold fast! Nu sker det! Tak for hjælpen. Vi vil trækkes tilbage. Nej, vi skal klare det. Det går ikke. Vi er for tabt. Vi klarede den. Se, nu er han rasende. Det var jo det, jeg sagde. Han er væk. Hvor er han? Han så... Han kommer tilbage. Skynd dig. Han vil slå os ihjel. Råd til. Svøm i land. Hold fast, far. Red dig selv. Pinocchio, red dig selv. Bryd dig ikke om mig. Red dig selv, Pinocchio. Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio! Hvis du er tapper, god og ærlig, så bliver du en dag en rigtig dreng. Vågn op, Pinocchio. Vågn op. Far, hvad græder du for? Fordi du er død, Pinocchio. Nej, jeg er ikke. Jo, du er. Læg dig nu ned. Jamen far, jeg lever. Se. Jeg er rigtig. Jeg er en rigtig dreng. Du lever, og du er en rigtig dreng. Yippie! Du er en rigtig dreng, og det må vi skal fejre. Ja, kapelmester, masser af musik! jo næsten som da vi begyndte. Tak, fru Fe. Han fortjente at blive en rigtig dreng. Og det var vældig pænt af dem, når... hør nu. Anerkendt samvittighed i det pure guld. Det kalder jeg et eventyr. Af hjertet tro, der er ingen bøn for stor, når et stjerne